Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Witam Państwa, Leszek Długosz w pierwszym naszym tegorocznym kwadransie. I chyba nie mogę nie zauważyć tych okoliczności szczególnych, pożegnalno-powitalnych, tak bym je określił, no bo żegnamy tę dwudziestkę taka, jaka się nam zdarzyła i z nadzieją spoglądamy na dwudziestkę jedynkę, co tam sobie nie podkładając pod możliwości tej podobno szczęśliwej daty 21. Uciekaj, uciekaj, tak sobie myślę, patrząc na ten tytuł i myślę o tym szczególnym roku 20 z tym wszystkim, co nam przywlókł. No to uciekaj. Słów ode mnie, czyli w tych okolicznościach zmieniających się dat, kontynuując rozważania. No właśnie, zmieniamy kalendarze. Przeskakuje cyferka, zmienia się liczba i zmienia się całe księgowanie. Stajemy się, proszę Państwa, o rok starsi. Wszystko staje się o rok dawniej, ale i o rok bliżej wobec wyglądanych terminów, oczekiwanych celów czy nieuniknionych wyroków. Tak tu jesteśmy urządzeni. Odmieniają się cykle przyrody, wyznaczając określone ziemskie tu nasze ludzkie etapy. One stanowią miarę pamiętania i wszelako pojmowanego naszego tu księgowania. Tak sortuje się pasmo życia. O, to jest powiedziane. Tak sortuje się pasmo życia. Realizują się scenariusze, albo nie. Czy owe formalne zmiany dat, kalendarzy istotnie stanowią jakieś cezury w kontynuacji naszej życiowej akcji? Za drzwiami 1 stycznia rzeczywiście zostaje wszystko, czym żyliśmy 31 grudnia? Jak nikt inny, sami najlepiej znamy odpowiedź. Jakkolwiek by nie było, pragniemy, życzymy więc sobie, aby choć dalej działo się pomyślnie. Aby więc i ta 21 wynikająca z rachuby astronomicznej okazała się realnie tu, na Ziemi, pośród nas szczęśliwa. Oby. Oby. No i może z tych moich notatek jeszcze taki bonusik, czyli kolenda na Nowy Rok. Nowy Rok bierze, malusi, golusi, całkiem bez odzieży. A pewnie, po co mu te dawne kłopoty, kapoty? A słusznie. Wszak ci on wierzy, że mu się dostanie nowiutkie ubranie z naszego starania, ze szczodrego serca, z czystej ręki, z mięciutkiej, cieplutkiej wełenki, z prześlicznej piosenki. Z najprostszą rozmową, z kolędą nową, nowy rok bierzy. Od wszelakiej rubieży, powszędy. Gdzie tam, jakie u nas kąty? Niechaj stuka w okieneczko kołatką jak dziecko. Od kuchni i od frontu z nadzieją, z kolędą serdeczną. I Stanisław Sojka od pokoleń znaną śpiewkę, znane westchnienie w tych okolicznościach niech nam tutaj podda. Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. A nasze młode lata płyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Wszystkie losy pada i cień, i blask. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas. Za dzień, za noc, za chwilę razem nie będzie nas. A potem nasze wnuki puszczą progi szkół, zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Zostanie blady głupiec, opustoszały stół. Powstaną nowe rzeki i setki nowych miast. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas.

tacy sami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam gorąco, mówi Zofia Sylwin. Przed nami niezwykły koncert. Laureatki wielu nagród zdobytych na polskich i zagranicznych festiwalach, a także Mateusza Trójki, znakomitej śpiewającej aktorki Agnieszki Matysiak. Jest uznana, z czym absolutnie się zgadzam, za idealną interpretatorkę piosenek Edith Piaf. Artystka śpiewa je, jakby były napisane specjalnie dla niej, w sposób poruszający, a barwę głosu ma zachwycająco podobną do samej Edith Piaf. Zapraszam gorąco. Agnieszka Matysiak w Trójce z piosenkami Edith Piaf. Melodię tę znam, bo co dnia tam ona jest przy mnie, gdzie ja niezmiennie na jawie we śnie jest przy mnie, tuż, tuż blisko mnie. Bo zawsze, od kiedy pamiętam, wędruje tak wierna jak nikt. To stąpa cichutko na błędach, to nagle zamienia się w krzyk, grzmi jak grom jej każdy ton. Taran, taran, taran, ta melodia przez życie mnie gna. Taran, taran, taran, ona o mnie wie więcej niż ja. Taran, taran, taran, ona przecież nie raz i nie dwa wyciągała mnie z dna, a jej szorstki dźwięk rozprasza mą rozpacz i lęk. Przeróżnych uczyła mnie ról, smakować kazała mi ból. W pamięci zmąconej przez czas zanurzać się wciąż raz po raz. O miłość, co dawno odeszła, by poczuć na nowo jej smak. Na przyszłość popatrzeć przez przeszłość, raz jeszcze zasłuchać się, jak słodko gra melodia ta. Baram, baram, baram, i już miłość ta krną brna i zma. Baram, baram, baram, wraca do mnie skruszona we łzach. Się tuli i łka, że nikt inny, że ja i że ze mną chce ze mną zostać na dobre i złe. Ta melodia oszukać chce czas. To, co było, ożywić chce w nas. Dawną miłość wrócić do łas, lecz choć wciąż tej miłości wygrywa tuż me serce zimne. Ten obraz w pamięci wciąż noszę. Ojciec poszedł na krechę gdzieś pić. Matka w pralni za marne 3 grosze wciąż haruje przez całe dni. Całkiem pusty dom na Montmartrze, wieczór na wszystkim kładzie cień. Stoję sama w oknie i patrzę, i powraca znajomy lęk. Na ulicy przechodnie w półmroku, noc przynosi ich szep, strzępy słów. Gdy zasypiam, wsłuchana w stuk kroków, nagle krzyk zrywa mnie z głębi snu. Ucieka ktoś, biegnie przez noc, tupot i gwizd. Po chwili nic, znów w ciszy śpi stary Montmartre. Tylko cień przemknie czasem ulicą, a do okna zagląda znów strach. Potem ojciec powiedział tak: tu nie będzie cię trzymał nikt, to już chyba najwyższy czas. Teraz sama o sobie myśl. Mówią, żeś ładna, no więc się ciesz. Trzeba zejść tylko na dół i tam, nie pierwsza, nie ostatnia też, będziesz stać w nocy pośród bram. Na ulicy dziewczyny w półmroku, noc przynosi ich szep. Nagle krzyk zrywa mnie z głębi snu. Ucieka ktoś, biegnie przez noc, tupot i gwizd. Po chwili nic, znów w ciszy śpi stary Montmartre. Na ulicy dziewczyny patrzę na nie i zjawia się strach. Wszystko, co było dotąd życiem, rozsypało się w jednym dniu. To, co było, już się nie liczy. Teraz możesz mnie spotkać tu. Zniknął stary dom na Montmartrze i pusty pokój odszedł w cień. Przez moje okno nikt nie patrzy, już nie powraca stary lęk. Teraz ja chodzę po tej ulicy. W każdą noc możesz spotkać mnie tam. Strzępy słów, bójki, krzyki. Wszystko to dzisiaj już dobrze znam. Ucieka ktoś, biegnie przez noc, tupot i gwizd. Dziś dobrze wiem, jak grać w tę grę tu na Montmartre. Tylko gdy patrzę na ciemne okna. Czuję wzrok tej dziewczynki sprzed lat. Zmywam dzień i noc, szklanki w wodzie tej. Mam harrowy moc, marzeń trochę mniej. I w tym podłym tle hotelowych ścian te sylwetki dwie wciąż przed sobą mam. Nie wiedział nikt, skąd przybyli w tym dniu. Prosili o kąt, by kochać się tu. W ich oczach był blask, był pośpiech i głód. I los im swych łask udzielił w tym dniu. Patrzyli w zachwycie na marny pokoik, nim przeszli przez próg, nim przeszli przez próg. W ich oczach był wciąż ten pośpiech i głód. Czy na mnie tak ktoś popatrzeć by mógł? I zazdrość i złość mnie żarła psia krew, gdy myłam to szkło oparte o zlew. Zmywam dzień i noc szklanki w budzie tej. Mam karrówy moc, marzeń i trochę mniej. I w tym podłym tle, i w tych ścianach złych dzień wspominam, gdy znaleziono ich. Nie wiedział nikt, skąd przybyli w tym dniu. Prosili o kąt, by kochać się tu. W ich oczach był wciąż ten pośpiech i głód. I sami swój los wybrali w tym dniu. Patrzyłam stężało, jak martwe ich ciała niesiono przez próg. Niesiono przez próg. W ich oczach był wciąż ten pośpiech i głód. Czy na mnie tak ktoś popatrzeć by mógł? I w sercu na dnie ścisnęło się coś. A zresztą przegryw. Roboty mam dość. Zmywam dzień i noc w klatki w budzie tej. Mam harowy moc, marzeń trochę mniej. I w tym podłym tle głupi masz do łez ten sam pokój wciąż do wynajęcia jest. Zakołysał się mój świat. Objechałam ziemię w koło i nie będę tego kryć. Nawet wielki świat nie zdołał zawirować tak jak ty. Objęci cały czas i niczego oprócz nas. Już na zawsze tylko tak. Tak bez końca można trwać. Już na wieki mamy siebie. Gwiazdy błyszczą wokół nas. Dobrze nam jak w siódmym niebie. Polecimy dziś do gwiazd. Kto mi tak zawrócił w głowie? Kto do tańca porwał tak? Dzisiaj właśnie dzięki tobie zakołysał się mój świat. objechałam ziemię w koło i nie będę tego kryć. Nawet wielki świat nie zdołał zawirować tak jak ty. Dla nas nie ma nic znaczenia, bo to miłość jest po kres, chociaż my już przeminiemy. Ona ciągle kręci się. Dziewczyna zła, choć śliczna, szlifuje ulicy bruk. Nie jeden gość od rana przestąpił przez jej próg. Lecz gdy czas pracy minie, gdy zmieni dolę swą, to biegnie tam, skąd płynie harmonii czysty ton. Tam jest jej port, jej przystań i lek, co leczy z ran, jej akordeonista, co gra do tańca tam. Znowu brzmi piosenka ta, akordeon ją gra, melodyjka już płynie w świat czysta. W jedne serce już drży, bo spełniają się sny, bo jej chłopak to przecież artysta. Ona patrzy jak on, czuły by delikatnie klawiszy domyka. Ona wsłucha się w grę i za tańcy powie: miłość zawsze jest tam, gdzie muzyka. Dziewczyna dziś się smuci, bo chłopca jej na front zabrali, lecz on wróci. Tak ona czuje to, więc będzie na interes odkładać grosz, by tam jej chłopak był kasjerem, a ona zaś madam. A kiedy już nad ranem klienci pójdą spać, on wtedy tylko dla niej jak dawniej będzie grać. Znowu brzmi piosenka ta, akordeon ją gra, melodyjka już płynie w świat czysta. Biedne serce już drży, bo spełniają się sny, bo jej chłopak to przecież artysta. Ona patrzy jak on, czuły wygrywa ton, delikatnie klawiszy dotyka. Ona wsłucha się w grę i zatańczy, bo wie, miłość zawsze jest tam, gdzie muzyka. Dziewczyna zła, choć śliczna, ma dzisiaj w oczach łzy. Jej akordeonista nie zagra więcej nic, bo kiedy w jej alkowie był klient ten czy ów, on z wielką dziurą w głowie w okopu zapadł rów. Lecz akordeon przecież nie będzie w kącie stać, artystów nie brak w świecie, co też potrafią grać. Znowu brzmi piosenka ta, akordeon znów gra, melodyjka znów płynie w świat czysta. Biedne serce znów drży, wraca smak tamtych dni, choć gra inny akordeonista. Lecz to miłość, nie on, czuły wygrywa ton, niewidzialnie klawiszy dotyka. Ona wsłucha się w grę i zatańczy, powie: śmierć jest tam, gdzie się kończy muzyka. Lecz to miłość, nie on, czuły wygrywa ton, niewidzialny klawiszy dotyka. Ona wsłucha się w grę i Śmierć jest tam, gdzie się kończy muzyka. W tym mieście co dnia tak trudno żyć. Wkoło czai się strach, nie cieszy nic. Obcych przechodniów tłum omijacie. Każda z ulic chce biec, ale dokąd i gdzie? Żar. Dudni żelazny most, pociąg odjeżdża w dal, gdzieś donikąd na wprost. Idę przez ulic gąszcz, zbłąkany pies. Ludzie ze wszystkich stron, ale nie widzę. Uciekają co tchu, każdy chmurny i zły. Nie zamienisz dwóch słów, nie uśmiechnie się nikt. W obcym mieście, gdy mrok wychodzi z bram, echem stuka twój krok wśród pustych ścian. Hotel, gdzie czeka cię pościeli ziom. Jutro też będzie dzień, co okryje się mgłą. A ja chciałabym śnić, przespać kolejne dni. W mym śnie i w mym śnie jesteś ty. W obcym mieście co dzień wspominam cię. Nie wiem tylko czy ty nie zapomniałeś mnie. To może Hamburg, Londynie, San Diego albo Rotterdam. To może Hamburg, Londynie, Marsylia, Bristol, Tetuan. Hello boy, you come with me. Amigo, te quiero mucho. Ale blin, come back with me. Hamburgu albo czorcie gdzie, gdy wiatr, gdy grad, gdy deszcz, gdy sztorm, gdy cały świat okryty mgłą, tęsknota błąka się w tej mgle. Hamburgu albo, mniejsza z tym, samotnym chłopcom serce łka, lecz zawsze blisko jestem ja, miłość za grosz sprzedaję im. To może Hamburg, San Diego albo Rotterdam. To może Hamburg, Marsylia, Bristol, Tetuan. W Hamburgu albo czort wie gdzie, pewnego dnia się zjawił on, z innymi razem zszedł na ląd i stało się, pokochał mnie. cały czas powtarzał: rzuć ten podły port i razem ucieknijmy stąd. Za morzem szczęście czeka nas. W Hamburgu albo czort wie gdzie, gdy wiatr, gdy grad, gdy deszcz, gdy mgła, w tawernie akordeon gra i ktoś tam zawsze kocha mnie. W Hamburgu albo mniejsza z tym, sprzedaję miłość tym, co chcą, bo moje serce jest jak port, każdy się może ukryć w nim. Wciąż każ mu iść precz, on nie jest ciebie wart, o nie. Dziewczyno, opamiętaj się, a ja bym sama chciała, lecz kiedy on jest blisko mnie, świat jakby zmieniał się, świat mieni się w kolor. Dla niego być i z nim od rana do wieczora. Z nim przez życie pójdę, bo gdy on mnie tuli, to świat mieni się w kolorach. Już nie wiem tego, gdzie ja, gdzie sen, lecz z każdym dniem pragnę być bliżej niego. Wiem, że kocham, jakbym iść za nim mogłabym, być zawsze z nim. Myślałam, nim poznałam go, że miłość od podszewki znam, a dziś powiedzieć mogę wam, zwyczajnie głupia byłam, bo kiedy jest blisko mnie, świat jakby zmieniał się, świat mieni się w kolorach. Wtedy wiem, że mogłabym dla niego być i z nim od rana do wieczora. Z nim przez życie pójdę, bo gdy on mnie tuli, to świat mieni się w kolorach. Już nie wiem tego, gdzie ja, gdzie sen, lecz z każdym dniem pragnę być bliżej niego. Wiem, że kocham, jakbym iść za nim mogłabym być zawsze. ideałów pragnąc bronić godnych. Gdy pracować poszłam już do biur, harowałam tam 6 dni w tygodniu, a szef stawiał wszystkim mnie za wzór. Wnet przyjaciół usłyszałam rady, bo przyjaciół przecież paru mam. Praca tak, no ale bez przesady, pożałujesz, przecież tracisz czas. Nie liczy się to, co mi inni radzić chcą. Nie liczy się, niech mówią mi, że robię błąd. Nie liczy się nic prócz niedzieli z wszystkich dni. Mam tylko ten, a z nim czeka sekwany wybrzeże, spacer pod Tour Eiffel, tłum obok kin przy operze. Niedziela znów czeka mnie, a koło chat już karuzele kręcą i jest wielki bal. Niebo tam od lampionów lśni, no i ten walc kołysze w tańcu poza nim. Nie liczy się już nic. No i właśnie któryś z tych niedzieli los to sprawił, czy szczęśliwy traf. Kiedy tylko walca grać zaczęli, zatańczyłeś ze mną pierwszy raz. Wnet przyjaciół usłyszałam zdanie, bo przyjaciół przecież paru mam. Nie myśl o nim, to jest kawał drania, łotr bez serca, oszust, zwykły cham. Nie liczy się to, co mi inni radzić chcą. Nie liczy się, niech mówią mi, że robię błąd. Nie liczy się nic oprócz ciebie, jesteś ty, a poza tym już nic. Otoczysz mnie swym ramieniem, będę przy tobie tak szła. Wystarczy jedno spojrzenie i niech ta chwila tak trwa. I niech trwa bal, ten taniec, co kołysze wciąż w tych środku walca. Mówisz, chodź, znikajmy stąd. A niech tam bal do 6, dziś pójdę, jeśli chcesz, na koniec świata. Z nim przeżyłam najpiękniejsze chwile i wiedziałam, że tak można żyć i że szczęścia może być aż tyle, tak jakby się piękny sen wciąż śnił. Było dobrze, było słodko, błogo, raj na ziemi, prawda? Pusty śmiech! Nagle odszedł bez jednego słowa, nawet kartki nie zostawił, że adieu. Mówią to, co chcą. Nie liczy się. Niech mówią mi, że to był błąd. Nie liczy się nic oprócz wspomnień z tamtych dni. A poza tym już nic. Idę znów nad sekwaną, patrzę na Tour Eiffel, kina. Wszystko tak samo, lecz nic nie liczy się, nic tylko bal. Zamykam oczy, widzę, że znów jesteś w tańcu obok mnie. Żadna niedziela, żaden dzień nie liczy się już nie. Thank you. naszym mieście był karnawał. Ulicami tłum jak potok sunął w dal. Każdy plac się oceanem wielkim stawał i na dno szedł cały świat wśród rwących fal. A ja w wirze tej powodzi sama stałam, zasłuchana w rytm melodii gwardzi śmiech. Nie poczułam, jak wezbrała tłum upala i w ramiona twoje wprost rzuciła mnie. I zaraz w zbitym tłumie roztańczonym, rozbawionym, w tym tłumie, co połączył w jedno ciało, ciała dwa, nagle porwał nas w dal karnawał pęd szalony. Pomyślałam wtedy, niechaj chwila ta trwa. I zaraz w zbitym tłumie rozedrganym, niewstrzymanym, wirowaliśmy wtuleni, połączeni ja i ty. A tłum nas niby szpał, gdzieś ku portom gnał nieznanym, rozniecając w moim sercu niezaznane syny. Tak pragnęłam, by ta chwila wiecznie trwała, by królował w niej twych oczu jasny blask. Ale nagle fala tłumu znów wezbrała i na oślep pędząc rozdzieliła nas. I zaraz w zbitym tłumie rozedrganym, niewstrzymanym, w tym tłumie, co połączył w jedno ciało, ciała dwa, nagle zostaliśmy sobie odebrani, najdoskonalszy z ciał rozdarty przez ten tłum na dwa. I zaraz w zbitym tłumie rozedrganym, niewstrzymanym, w moim sercu głód poczułam, no a w głowie wielki szum. Bo rozdzielił nas i w obce niósł teraz strony, ów bezlitosny, zły jak potok rwący tłum. Przebiegnę ziemię całą, każę zrobić sobie trwałą, jeśli tylko będziesz chciał. Na otwarte wyjdę morze, purpurową kieckę włożę, jeśli tylko będziesz chciał. Wszystkim krewnym zrobię wbrew, sama sobie puszczę krew, jeśli tylko będziesz chciał. Niech tam szydzą, ale ja zrobię głupstwo albo dwa, jeśli tylko będziesz chciał. Niechby mrok przesłonił słońca blask, niechby śmierć szepnęła, że już czas. Co mi tam, gdy wiem, że kocham i że ty kochasz mnie. Kiedy ty w ramionach tulisz mnie, oczu mych radości ścierasz łzę. I choć innym brak nadziei, Pan Zbynio, który powiązania z Zuzią ma i broni jej, i o nią dba. On interesów nie prowadzi byle jak. Swoją robotę dobrze zna. Jako organizacji szef i o produkcji dużo wie. Organizuje to czy to, by wszystko jak w zegarku szło. Eksploatuje aż do łez. W robocie Zbych demonem jest. Po pracy staje się zaś Zbyś łagodny jak pluszowy miś. Więc kiedy Zuzia zechce dłużej w bramie stać i w nadgodzinach dodatkową pracę brać. Masz takie prawo, mówi Zbych, zarobić sobie parę dych. Jeżeli chcesz, nie bronię ci, możesz pracować w wolne dni. Nie moja rzecz, ja w to nie będę nosa pchać. Ochotę masz, klientów kilku możesz brać. Pieniądze ekstra sobie bierz, możesz wydawać, jeśli chcesz. Na giełdzie zainwestuję. Ja nie mam prawa wtrącać się, bo o porządek trzeba dbać. Najważniejszy jest ład. Wszystko ma grać. Gdy inni idą do kawiarni wino pić, w belotkę grać, cygara ćmić, pan z Zuzią siedzą w garconierze swej. On liczy szmal i słucha jej. Zuzia ma sprawozdanie zdać. Ilu klientów, kto i jak. Czas mówić prawdę, ona wie. Zbiga oszukać nie da się. Tu nie kantuje się, a skąd? Zbynio dostrzeże każdy błąd. Gdy się nie zgadza dzienny zysk, to zaraz mocno wali w pysk. O autorytet w interesach trzeba dbać. Kiedy coś nie gra, to od razu mordę lać. Jak mówi Zbych, nie jestem z tych, co można w konia robić ich. Nie wolno mi frajerem być. Jak coś nawala, trzeba być. Załatwić sprawę załatwione i okej. I kiedy Zuzie je w buzie, mówi jej. Sama prosiłaś, tak czy nie? Wypadek w pracy zdarza się. Idź teraz plastrem, zaklej twarz. Jutro w robocie wolne masz. Bo o porządek trzeba dbać. Najważniejszy jest ład.